To program Trzeciopolskiego Radia. Wtorek, 31 stycznia, jest 9. Jest to na Mączkę. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Po pół roku badań grafolodzy wydadzą opinię na temat dokumentów dotyczących Lecha Wałęsy. Badania zlecił IPN. Zaczynają się gorące posiedzenia brytyjskiego parlamentu. Premier będzie pytać o zgodę na Brexit posłów i lordów. Już w te wakacje, spędzając urlop za granicą, możemy nie płacić za roaming. Negocjacje w sprawie zniesienia opłaty w Unii Europejskiej dobiegają końca. Za pół godziny Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie ma przedstawić opinię biegłych na temat dokumentów znalezionych w domu generała Czesława Kiszczaka. Są to teczki personalne i pracy tajnego współpracownika o pseudonimie Bolek. Jest tam m.in. odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, podpisane Lech Wałęsa, Bolek. Prezes IPN Jarosław Szarek tłumaczy, że niezależnie od wyników badania dokumentów, sprawa współpracy byłego prezydenta jest powszechnie znana i została opisana 10 lat temu przez ówczesnych historyków Instytutu Piotra Gontarczyka i Sławomira Cęckiewicza. I przez te 10 lat nikt nie podważył zawartych tam treści, z których jednoznacznie wynika, że Lech Wałęsa wtedy podpisał zobowiązanie współpracy i donosił na swych kolegów. Tymczasem Lech Wałęsa twierdzi, że dokumenty znalezione w domu generała Kiszczaka są sfałszowane. Nie wierzę, aby bez przymusu grafolog potwierdził to, co jest oczywiste nieprawdą. Oni nawet nie wiedzą, jak powstały materiały. Zbadanie dokumentów dotyczących TW Bolek zlecono w ramach śledztwa prowadzonego przez prokuratorów białostockiego oddziału IPN w sprawie podejrzenia poświadczenia nieprawdy przez funkcjonariuszy SB w dokumentach Bolka w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej. Wszczęto je w lutym ubiegłego roku po wypowiedziach Lecha Wałęsy, który twierdził, że akta steczki są sfałszowane. Witold Banach, Polskie Radio. Dodajmy, że były prezydent twierdzi, że sfałszowane są m.in. pokwitowania odbioru pieniędzy. Czy rząd poprze pomysł ograniczenia handlu w niedzielę? A jeśli tak, to w jakim zakresie? Na decyzję w tej sprawie ciągle czekamy. Wciąż nie jest jasne, znane dokładne stanowisko wicepremiera Mateusza Morawieckiego. O szczegółach nie chce też mówić minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska, ale zapewnia, że wbrew niektórym doniesieniom jej resort nie przygotuje stanowiska odrzucającego inicjatywę. Wykażmy trochę cierpliwości i za chwileczkę będziemy mieli stanowisko rządu w tej kwestii. Ja też nie mogę dzisiaj zagwarantować, że jesteśmy za zakazem we wszystkie niedziele miesiąca, natomiast też nie powiem, że będzie dotyczyło to jednej niedzieli. Postaramy się znaleźć jakiś mądry, rozsądny środek. Projekt ustawy o ograniczeniu handlu złożył w Sejmie Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. W jego skład wchodzi m.in. Solidarność. Zakaz pracy w niedzielę i święta dotyczyłby większości sklepów, w tym supermarketów. Brexit trafia do parlamentu. Dzisiaj początek dwudniowej debaty nad opuszczeniem przez Brytyjczyków Unii Europejskiej. To efekt niedawnego wyroku Sądu Najwyższego, który orzekł, że przed formalnym uruchomieniem procedury wyjścia ze wspólnoty premier musi spytać o zgodę i posłów i lordów. A większość ekspertów jest zgodna, że Brexit nie zostanie na tym etapie powstrzymany, ale emocji z pewnością nie zabraknie. Z Londynu Adam Dąbrowski. Na nudę nie będziemy narzekać, mówi mi profesor Anand Menon, europeista z King's College London. Zobaczymy, kto zbuntuje się na lewicy, paru czołowych konserwatystów też zagłosuje przeciwko własnemu rządowi. Dużo emocji będzie szczególnie po stronie euroentuzjastów. To będzie dramatyczny dzień w parlamencie. Dodaje jednak, że nie spodziewa się, by rząd miał większe problemy, a konserwatywny poseł Andrew Tyrie mówi mi, że to będzie głównie teatr. Spodziewam się przerostu formy nad treścią zupełnie inaczej niż w codziennych pracach parlamentu. Z kolei Gina Miller, autorka pozwu, który sprawił, że Brexit trafił do parlamentu, mówi Polskiemu Radiu, że ma nadzieję, iż premier usłyszy parę trudnych pytań. O to właśnie walczyłam, by politycy mogli debatować. Opuszczamy na przykład wspólny rynek. Co w zamian? Theresa May będzie musiała to wyjaśnić. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Brytyjska premier zapowiada, że artykuł 50 traktatu lizbońskiego mówiący o wystąpieniu z Unii chce uruchomić przed końcem marca. Negocjacje w sprawie roamingu na ostatniej prostej. Jeśli nie będzie problemów, to dodatkowe opłaty za rozmowę z telefonów komórkowych za granicą zostaną zniesione w połowie czerwca. Dziś w Brukseli odbędzie się kolejna runda rozmów. O kształcie przepisów decydują przedstawiciele Parlamentu Europejskiego i unijnych krajów przy wsparciu Komisji Europejskiej. Beata Płomecka. By roaming został zlikwidowany, konieczne jest ustalenie maksymalnych stawek hurtowych, według których będą rozliczać się operatorzy sieci komórkowych z różnych unijnych krajów. Pułapy dotyczą połączeń telefonicznych, SMS-ów i przesyłu danych, czyli korzystania z internetu w komórce. Projekt przepisów przygotowała Komisja Europejska. Później został on nieco zmieniony przez unijne kraje, które obniżyły stawki. Ale najniższe pułapy zaproponował Parlament Europejski. Wieczorem zostanie podjęta próba wynegocjowania kompromisowego rozwiązania. Przedstawiciele Komisji, którzy brali udział w dotychczasowych rundach rokowań, mówią, że jest bardzo blisko do porozumienia. Jeśli zostanie ono dziś osiągnięte, wtedy ustalenia negocjatorów będą musieli jeszcze zaakceptować ministrowie z unijnych krajów i europosłowie na sesji plenarnej. To pozwoli od połowy roku całkowicie zlikwidować stawki roamingowe. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 5 minut po godzinie 9:00 w Trójce pora na wiadomości sportowe. A przygotował je Krzysztof Łoniewski. Uwaga, kibice piłki nożnej, zwłaszcza ligi angielskiej. Dziś w Premier League mecz palce lizać. Lider Chelsea gra na wyjeździe z Liverpoolem. The Reds w małym kryzysie, ale jeżeli marzy im się jeszcze walka o tytuł, powinni dziś wygrać. Początek spotkania na Anfield o 21:00. Pierwszy mecz Legii z Ajaxem w Lidze Europy 16 lutego. Kilka dni wcześniej pierwsze po zimowej przerwie spotkanie w Lotto Ekstraklasie. No i Legia za 5:12 dopięła kolejny transfer. Z tureckiego Bursaspor'u wypożyczyła Tomasza Necida. Czech to napastnik i etatowy kadrowicz, a grywał w kilku ligach, w tym w rosyjskiej, tu przez kilka lat w silnej ekipie CSKA Moskwa. Sprowadzony wcześniej, żeby łatać dziury w legijnym ataku, Daniel Cimaczukwu nabawił się z kolei osobliwego urazu. Źle dobrał buty piłkarskie i był na tyle konsekwentny w błędzie, że doprowadził do poważnego stanu zapalnego i musiał przerwać treningi. A kibice siatkówki zacierają ręce. Kolejna ważna impreza u nas w kraju. W grudniu w dwóch polskich miastach odbędą się klubowe Mistrzostwa Świata. Teresa Jochałk tymczasem, żeby odstresować się w oczekiwaniu na werdykt w sprawie długości dyskwalifikacji za faszerowanie się sterydami, zrobiła sobie wypad do Korei Południowej. Po co? Po to, żeby potrenować na olimpijskich trasach, a to może wskazywać, że ma przecieki w sprawie rzeczonej dyskwalifikacji, że ta nie potrwa zbyt długo. Niedługo potrwała przygoda Magdy Linet z tenisowym turniejem w Tajpej. Polka przegrała w pierwszej rundzie z Chinką Lin Zhu 3-6, 7-5 i 4-6, a znów o sporcie na naszej antenie po 17:00. W centrum, na wschodzie i wybrzeżu dość pogodnie, pochmurno na południu i zachodzie, lokalnie przelotne opady deszczu ze śniegiem. Na zachodzie i krańcach wschodnich padać może także marznąca mrzawka powodująca gałoleć. Na termometrach od -1 stopnia na Podlasiu, przez 0 w centrum, +1 nad morzem, do +2 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące super produktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego. Mediamarkt.pl. Pani magister, chciałbym olej z wątroby rekina. Polecam suplement diety Preventik. Ostatnio miałem 120 kapsułek, a tu jest 60. Ale z podwójną dawką. Preventik edycja specjalna ma podwójną dawkę oleju, czyli 500 mg i jest wzmocniony czosnkiem. Poproszę Preventik. Preventik. Podwójna dawka oleju plus czosnek. Super start tygodnia w Intermarché. Chrupiąca bułka poznańska, tylko 29 groszy. A do bułki pyszny serek Almette. 150 gramów, jedynie 2,50 sztuka przy zakupie dwóch opakowań. Tak jak chcesz, jest Intermarché. Program drugi Polskiego Radia gra dla Witka Brody. Koncert charytatywny, z którego całkowity dochód przeznaczony zostanie na pomoc dla znakomitego skrzypka, lidera kapeli Brodów, który uległ wypadkowi. Wystąpią m.in. Tęgie Chłopy, Janusz Prusinowski, Kompania, Aga Zarian i Michał Tokaj, zespół Księżyc i Adam Struk. 3 lutego w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego o 19:30. Transmisja w programie drugim, bilety, cegiełki do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Adam Struk, serdecznie Państwa zapraszam. Bez wątpienia to ostatni moment, by mieć tak wiele. Przyjdź do salonu Renault i odkryj najpiękniejsze modele z rocznika 2016. Nowy Renault Megane, Kadżar, Talisman i wiele, wiele innych. Zyskaj nawet do 12 tysięcy złotych. Bez wątpienia to okazja sezonu. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest 9:09. Do południa. I woke up and

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Ascorvita. Kwas ascorbinowy 1000 mg tabletki muszujące. Wskazania. Stan niedoborów lub zwiększonego zapotrzebowania na witaminę C. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub którąkolwiek substancję pomocniczą. Dzieci do 12 roku życia. Kamica nerkowa, fenyloketonuria. Naturprodukt Pharma. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Pomarańczowy hit cenowy. Kup pomarańcze za 2,79 za kilogram. Tylko 2,79. Bo teraz różne rodzaje pomarańczy, na przykład Moro, Premium i Bio. Aż do 40% taniej. Regulamin akcji na www.lidl.pl. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Nigdy nie eksperymentuję, gdy moja córka jest chora i kaszle. Od zawsze podaję jej Pulneo. Pulneo leczy kaszel, działa przeciwzapalnie i pozwala szybko pokonać chorobę. Pulneo. Sprawdzony lek, gdy dziecko jest chore i kaszle. Fenspiryt 2 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Punktualnie 9:30. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Panie Adamie, lista deficytowych zawodów wydłużyła się do 23 specjalności. Proszę sobie wyobrazić, znaleźli się na niej piekarze i fryzjerzy. No, mogę sobie to wyobrazić, bo tych zawodów takich wymagających praktycznych umiejętności, właściwie takich trochę rzemieślniczych, no ubywa, bo tacy ludzie wyjeżdżają często za granicę, znajdują sobie pracę, a z drugiej strony no, rośnie popyt ze strony pracodawców, więc to jest naturalne. A najbardziej poszukiwani są spawacze i kierowcy. Tu się nie zmienia. No tak, ale to no właśnie... Spawacze wyjechali do Norwegii. Spawacze wyjechali do Norwegii, a kierowcy to jest po prostu pewien taki nasza specjalność europejska. Ten transport międzynarodowy jest jednym z największych w Europie, w związku z czym tych ciężarówek jest tak wiele, że przewoźnicy muszą już korzystać również z kierowców z Ukrainy. Jest taki wskaźnik obliczany przez Komisję Europejską, mianowicie wskaźnik zaufania konsumentów i firm do gospodarki. I w styczniu, panie Adamie, wzrósł w Polsce do 103 punktów. Polskie gospodarstwa są w najlepszym nastroju podobno od 6 lat. Co pan na to? Prawdę powiedziawszy, my jesteśmy zasypywani rozmaitymi wskaźnikami. To by trzeba było zapytać właściwie, jaka jest metodologia i na ile, bo prawdę powiedziawszy, czasami w jednym momencie pojawiają się właśnie tych wskaźników optymizmu konsumenckiego, kilka badanych przez różne firmy i wychodzą dosyć duże różnice. No, prawdopodobnie jest pewien taki optymizm wynikający przede wszystkim z dobrej sytuacji na rynku pracy, wzrastających dochodów, bo mamy i płace minimalne wzrosły i mamy program 500+, i także te transfery pieniędzy do Polaków trafiają w dosyć intensywnie, no i oczywiście to rodzi natychmiast ochotę na zakupy. To na pewno, a za 20 parę minut poznamy wstępny szacunek PKB za ubiegły rok. No właśnie, i tu, a tu optymizmu nie ma akurat. Nie ma optymizmu, bo wszyscy mówią, że będzie ten wskaźnik gdzieś na poziomie 2,7% w sytuacji, kiedy założenia budżetowe na zeszły rok były 3,7, czyli 1 punkt procentowy to jest olbrzymi ubytek, no ale to jest ale niestety... Ale w tym roku ma być lepiej. No ma być lepiej, ale z drugiej strony wicepremier Morawiecki zaczął kwestionować w ogóle badania GUS-owskie jako wiarygodne, w związku z czym trochę taki samobójczy moim zdaniem ruch, bo jak przestaniemy wierzyć właśnie w te dane, no to będziemy jak Grecja. A jednak, widzę potrzebę elektrowni jądrowej w Polsce. To wczoraj powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski. I tak jednego dnia się dowiadujemy, że elektrowni atomowej na pewno nie będzie na razie w Polsce. Potem, a że może jednak. No na takiej huśtawce to my jesteśmy już od dawna, a rzeczywiście ostatnio tą huśtawkę rozbujał minister energii, mówiąc rano, że nie będzie po południu, że będzie, bo to jest takie rozdarcie, że my byśmy chcieli, ale nie bardzo wiemy jak, bo oczywiście elektrownia atomowa ma swoje zalety, ale również wadą jest to, że ona jest niezwykle kosztowna w budowie i stworzenie modelu ekonomicznego, który byłby pozwolił na sfinansowanie takiej inwestycja, a ona nie może być z budżetu finansowana, to musi być komercyjna inwestycja, no to nastręcza dużych problemów, zresztą nie tylko nam, bo Brytyjczycy, którzy budowali to, chcą wybudować elektrownię atomową, no bardzo długo w Komisji Europejskiej zabiegali o stworzenie takiego mechanizmu, który byłby uznany jako dopuszczalny, żeby sfinansować, więc tej elektrowni to raczej my nie zobaczymy, zwłaszcza, teraz się mówi, że ma powstać jakiś blok jądrowy mocy ponad 1000 megawatów. No tak, no ale to już jest jakaś zupełnie fantazja, bo mówiło się o 6000. To nie będzie takie proste, a na pewno no, w ciągu najbliższych no, 20 lat tego nie zobaczymy. To ciekawe, mianowicie polska gospodarka zyskuje, panie Adamie, na sprzedaży artykułów, których nie produkujemy. Są to na przykład łosoś, kawa, herbata, kakao. Czyli świetnie radzimy sobie w reeksporcie tych produktów. No, czy polska gospodarka na tym zyskuje? Podobno tak. To ja mam poważne wątpliwości, dlatego że oczywiście ja sobie mogę wyobrazić sytuację, w której taki reeksport ma jakąś gospodarczą funkcję, że dajmy na to firma, która ma jakąś, no musi mieć jakieś towary na najrozmaitszych miejsc świata, a potem z tymi towarami będzie podbijać jakieś rynki tutaj europejskie, ale w rzeczywistości w dużym stopniu niestety reeksport to jest po prostu maszynka do wyłudzania VAT-u i to są te wszystkie karuzele VAT-owskie, jak myśmy nagle, pan mówi o łososiu, ale przecież myśmy byli przez pewien czas na przykład największym eksporterem telefonów komórkowych, których się w Polsce nie produkuje. No tak. Zresztą tych telefonów też nie bardzo wiadomo, czy one były, czy nie były. No, generalnie teraz nowa administracja skarbowa mówi, że będzie się bardzo reeksportowi przyglądać i przypuszczam, że bardzo mocno zmaleje. Od środków pieniężnych wypłacanych pracownikom na pokrycie kosztów, uwaga, prania ubioru służbowego, należy odliczyć składki na ubezpieczenia społeczne. Tak interpretuje to ZUS. No tak, to jest to uszczelnianie systemu ZUS-owskiego, który musi z jednej strony teraz, że tak powiem, przygotować się na nową falę emerytów, którzy w związku ze zmianą wieku emerytalnego i skróceniem czasu pracy, a z drugiej strony, no wiadomo, że ta dziura w tym w budżecie ZUS-owskim jest coraz większa, więc tych poszukiwań miejsc, gdzie te pieniądze można znaleźć, no ostatnio mieliśmy taką historię właśnie z umowami o dzieło, gdzie nagle się okazało, że w orkiestrze nie można, artystka nie może być na umowie o dzieło, bo to nie jest ozusowane, więc teraz pojawił się pomysł, że może i w innych artystów w ten sposób. No tak, a teraz koszty prania ubioru służbowego. No więc właśnie, no i to no co, gdzie będzie można, to prawdopodobnie ZUS będzie sięgał, bo pieniądze są ZUS-owi niezbędne. Adam Grzeszak z tygodnika Polityka i Wiktor Legowicz. Informator jutro, 9:30. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Ależ

zespół Dublay 30 lat temu, a potem jeszcze m.in. Randy Crawford, The Captain of Her Heart. Za 16 minut 10. Dzieci wiedzą lepiej. Mam takie pytanie. Ja wiem. A skąd wiesz jakie? No bo słyszałem z mózgu. Mogę coś pani powiedzieć? Ale jeszcze nie zadałam pytania. Z mózgu mówię. Z twojego? No. I co tam słyszałeś? Wiadomość. No dobra, ale jaka? Pieniądze. Pieniądze? Ale ja nie chcę o pieniądzach rozmawiać. To ja nie godam. A jesteś ciekaw, o co ja chcę zapytać? Tak. Co to takiego jest smog? Taki potwór. Ma długą pastę i wali ognie, wali. No wiem, to jest smog wawelski. Rybojad. To największe stworzenie. To ja was zaraz zaskoczę. Większe od wielu ryba. Podkoc pani? Ja was zaskoczę pytaniem. Co to jest smog? Smog? Ja w telewizji nie słyszałam nigdzie. Jakby ktoś mi mówił coś o smogu. No to? To bym wiedziała, co to jest, ale nikt mi o tym nie mówił. Ja będę rozmawiał o zupie. O zupie? A dlaczego o zupie? Bo ja rosnę. Ja lubię zupę ogórkową i pomidorową. A ja lubię bulackową. Nie, no to jest jakaś przeszada, Filip. No dobrze, a jak można zanieczyścić powietrze? A mój dziadzio Zbysio, wiesz co robi? No? Pusta bąki. Tak, bo on ma komin. Tak, bo śmierdzi z kominu tak nieładnie. Fu, fu. No mam trzy dziadki. No? Dziadzia Tomka, mam dziadzia Tomka, dziadzia Zbysia i jeszcze Zdzisia. Zbysia i Zdzisia? Tak, tylko Zbysio ma komin. Wiesz, co się robi? No, różne tam rzeczy kombinuje. A ty wiesz, co to jest smog? Ale kropka jest czerwona, to nie można. Jak jest zielona, to można. Jak złota jest, to trochę jest, no tak sobie. Ale jak potrzebujesz wyjść, to można wyjść. Na dwór? Tak, na dwór. Ja. Ta kropka wszystko wie. Co to za kropka? Co robi powietrze. Bardzo mądra kropka. A gdzie ta kropka jest? W komputeru. Ale to nie dobrze, wiesz? Dlaczego? Bo słabo się oddycha. A co trzeba zrobić, żeby nie było tego smogu? Środek czyszczący. Taki środek, który czyszczy kominy. Ja wszystko wiesz. No nie wiem wszystkiego jeszcze, wiesz? Środek czyszczący to najlepsza rzecz. Chyba musimy kupić. No? Dzieci wiedzą lepiej. Katarzyna Stoparczyk. Nie jestem dzieckiem, ale też lubię ogórkową. Koniec stycznia, a tu lipiec za 13:10. Bo to jest piosenka moich trzech.

To promocja. Codziennie korzystamy z internetu, karty kredytowej, telefonu i wielu różnych przedmiotów, które rejestrują informacje o nas. Na każdym kroku dowiadujemy się, że jesteśmy obserwowani nie tylko przez kamery monitoringu miejskiego, ale także przez portale społecznościowe, z których korzystamy. Ktoś o nas wie wszystko i rejestruje nasz każdy krok? A może to tylko obsesja? Naukowy Klub Trójki. Dziś o godzinie 21:00 prowadzi Tomasz Rożek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące superproduktów w mocno obniżonych cenach. Tylko do czwartku, 2 lutego.